أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. سورة الحديد مدنی سورت دے نزول کے 94 نمبر دے دا سورة زلزال نرست نازل دے دا سورة محمد نمخ کے دے دے زینا مستقل باب شروع شو چتا استماوی دا سورة سبا ندے خواہیوات یا سورتو ندی دولس بابو ندی دے زینا وم باب شروع دی دا تر سوره تحریم پوری بزی او پدې کې با د دوه مسلو غټو بیان جهاد او انفاق فی سبیل الله او کوم چې ردینه منکر دی ناغه ته بزواجر ذکر کوي بس تر هغه سوره تحریم پوری با دا دوه مسلې وضاحت کړي بیا د دې سوره تر بعد د مخ کې سره یو خدا چې مخ کې توحید دوه ځله ذکر کو داول توحید یو سرور او آیات کې فسبح بسم ربک العظیم یو اخری چین میں آیات کې فسبح بسم ربک العظیم نو دې صورت کې ذکر کوي چې اوس مال پاس مالوم خرج کړی د پاره اوس په نوم استعمال کا چې کوم د دې مسلې دشمنان دي کافر دي غي سره جنگيګا او مالوم لګوا نو زم کله چې مخکې نعمتونه د جنت ذکر کړو جنت وال خلق ذکر کړو چې سابقون دي او اصحاب الیمین دي او تخویف ذکر کو اصحاب الشمال دا اصحاب المشعمه دا ندی صورت کی ترغیب دی انفاق فی سبیل اللہ دا چرا پاسد اللہ د دین لو چتوالی دا پارا پیسہ لگاوا دے دا پارا چې دغه نعمتونه دا حاصل شي کنه او دا اصحاب الشمال دا حال نه بچي او تو دا اصحاب الیمین نشي سابقون نشي دا رنگ مخ کی امر په تسبیح او کو دوزلا ندی صورت کی ذکر کئ تخصیص د دواړو داغه الله سره ذکر کی اسماء و صفات کثیره په طریقه د استدلال باندې په دې صورت کې دارنګه داغه صورت اخر کې فسبح ندی صورت اول کې په صيغه د ماضی وروړو چې سبح لله یا داود صورت ترغیب دې انفاق فی سبیل الله ته خرچه ته د الله په لار کې پینځو طریقو سره د اثبات د توحید نش داغه د پاره د اعمال خرج کیږي ذکر کی به اسماء و صفات د الله دویش اورد بکی په شرک تصرف دین پنځمات کې اورد کې شرک په علم څلورم آیات کې دوی شسمه او صفات ذکر دي ترغه پنځه آیاته پوری او صفات فعلیه صورت کې څلور سلبیخ دي خلاصه اداله صورت کې دوه بابونه دي لومبه باب دي پنځه شاته پوری پدې کې د ابتداء نه اثبات توحید په تصرف او په علم دي او ذکر کوي اسماء د الله او صفات دغه دغه د پاره ترې مسلې د توحید د پاره دا دوی شتی تر شپګایات پورې بیا ترغیب د انفاق فی سبیل الله ته په پنځو طریقو لومبه هغه و مایات کې به ذکر کړي او حاصل بیدایي چې خرچي او کې د خپل مالونو د الله د دین لپاره ولګوي ځکه دا استا سونه دي ګوري تاسو به کې خلیفہ ګان یې بیا و ترغیب په دوه آیاتونو کې پات نمبر 8 کې ودا خبره کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم تاسو دې ترا بلی او الله د لوز مغستره تاسو ایمان والوم یې وړي خرچ نه کوي نه هم آیات کې بوي چې خرچاو کې دې د پاره چې الله هم د کیرونه رڼا کړو باسي کنه نو بیا به دمو طریقه ذکر کی ترغیب د ترغیب د انفاق فی سبیل الله ته په لسم آیات کې چې داغه حاصل بدایي چې خرچیو کې ځکه دا مالونه اگر چې تاسو لاس کړي لیکن دا به تاسو د مرګ نه پاتې کیږي رسو نو په دې کې اسبه د نشتا او که خیر خرچه دی وکړه نو دا ستا لپاره فایده ده، او که مخکې د فتح نه دی خرچه وکړه د سختۍ په حالت کې دا ډېره ښه ده، که پس د هغې نه وي نو هغې کې هم اجر شته خو د مخکې نه کم. نو بیا درېمه وجه ذکر کوي یولس آیات کې حاصل بیدایی چې خرچه داسې وکړه لکه ګویا کې چې ما الله له قرض ورکړي، د ترغیب به ورکړي چې څوک شته چې الله له قرض حسن ورکړي چې په هغې اجر کریم هغه ته میلو شي، دارنګې هغه ته نور او رڼا میلو شي، دارنګې هغه ته جنت میلو شي او فوز عظیم ته میلو شي کامیابي. دولس آیات کې به ذکر کړي او که تاسو دا خرچه ونه کړه ګورې نو د منافقانو نه بشي، ادا هغه خلق دی چې قیامت کې الله دغه خلقو له چې د الله د دین لپاره خرچه نه ده کړې رڼا نه ورکوي. بیا لس آیات کې به هغه ذکر کړي، بیا به اسباب د رڼا ذکر کړي، پنځه امور د امورو د چود آیات نه والا چود آیات کې به هغه ذکر کړي، او دا سبب د تخفیف دی. بیا پندرا آیات کې بیا ذکر کړي چې ګورې خرچې نه کول دلیل دی د چې دې سړي کې خوشو نشته، او دې دغه اهل کتاب او څخه مشابه دی چې زړه سخت دی او فاسق خلق دی. شپاړس آیات کې بیا ترغیب به خرچې کولو ته چې دا ګورې سبب د حیات ابدي دی، لکه څنګه چې د ځمکه ژوند راځي په دک شانتې د ژوند بم راځي. ستر آیات کې باغ ذکر کړي، او بیا دا چې دا سبب د ضعف د اجر دی، الله به دو چن اجر ورکي او اجر کریم به ورکي. اټار آیات کې بل سبب د حصول د اجر هم دی او د نور هم دی، مرګرتیا به هم نصیب شي د صدیقین او شهدا او سره. نولس آیات کې باغ ذکر کړي، بیا به څلورمه وجه ذکر کړي شلم آیات کې په سبیل د تزهید په دنیا، چې وګوره دا مالونه د دنیا او دا ژوند دی کې احوال خمسه قبیح دي، پنځه احوال دي پکې، او بیا فنا کیږي وګوره، او په دې کې هسې غرور دی دوکه کېدل دي. شلم آیات کې به وي، او د دې مقابله کې که خرچه دې وکړه نو مغفرت پر ته حاصل شي، جنت پر ته حاصل شي. اکیس آیات کې به وي، بیا به پنځمه وجه ذکر کړي دوه شاید کې چې خرچې وکړي او خزانې مه جوړوئ، چې تاسو وایئ چې ګنې مصیبتونه به زمونږ نه په دې دفع کېږي چې مونږ مال جمع کړی، ځکه مصیبتونه خدا الله په تقدیر دي، نو کېدی شي چې تا خرچه وکړه او الله دنه مصیبت واړې. دوی شاید کې او دارنګ ایمان په تقدیر هغه هم ذکر کوي چې دا سبب د ازالې د غم دی، دا په تی سیاد کې. او څوک چې ایمان په تقدیر نه لري نو په هغه کې سلور ناکاره صفات پیدا کیږي، ناکاره قبایح تلیش. درې شاید کې باغ ذکر کوي، دویم باب یا آخر سورته پورې په هغه کې ترغیب دی خپل کوشش خرج کولو ته، اول په دعوت چې الله د کتاب دعوت وکړه، وګوره مخکې رسولانو هم کړی دی، نو که په دې ونه شو نو بیا به استعمال د اوسپنې کوي. او فایده د اول دا ده چې خلق به په انصاف باندې راشي، انصاف باندې به ودرېږي. او فایده د دویم دا ده چې د الله نصرت به سره راشي، غیبي نصرت. پچیس آیات کې بیا به ذکر کوي چې دا طریقه د نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام او دا دواړه د انبیاو پلاران دي، مشران دي. شپږیس آیات کې بیا به ذکر کوي چې دا طریقه د ټولو رسولانو تر عیسی علیه السلام پورې. بیا به ذکر کوي زجر هغه چاته چې هغې رهبانیت په ګوټونو کې ناسته د بندګۍ دپاره غوره کړې ده او د جهاد فی سبیل الله نه منع شوي دي، بس صرف په ګوټونو کې پیری مریدی ته هغې ته ثواب لري. نو به ذکر کوي وی شایعات کې چې دا مبتدعین دي، ګورې اناکاره خلق دی. بیا به ترغیبي اهل کتاب او سابقینو ته، ایمان ته چې ایمان ته راشه په دې پیغمبر، مخکې کتاب باندې مو ایمانو او رهبانیت پرېږدی نو الله به ډبل اجر درکړي او الله به رڼا درکړي د قیامت پر ورځ. اٹھائیس آیات کې او بیا دې لپاره خرچو کې چې قتالو کې فی سبیل الله، بدا الله فضل برد حاصل شي کنه. ونه کیسه آیت کی ہوئی بسم الله الذی احاطت هیبته بجميع الموجودات الرحمن الذی وسعهم جوده فی جميع الحركات والسكنات الرحیم الذی خص اهل ولایته بما یرضیه من العبادات. بسم الله خاص په مدد دنوم دا الله چې احاطه کړی د هیبت داغ پټول موجوداتو، رحمان ذات دے زیکڑی دی جود و سخا داغو پسیدلی دا سخا داغو پٹولو حرکاتو ترٹولو سکناتو دا، رحیم ذات دے خاص کری دی خپل دوستان پاغ سی زنو چی رضا کی اللہ مانا عباداتو بندگی داغو. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. دعوت توحید ذکر کل دے ابتدانا او پا عنوان بدل کا سبحا دمازی جی غیر اوڑا پاکی بیانی دا اللہ، پاکی وی دا اللہ اغا جی پاسمانونو کی دی وال ارض اغا جی پزمکا کی دی و هو العزیز و اغا زور اور ذات تے الحکیم و حکمتونو آلا دے دا العزیز و الحکیم دلیلو نی جسل کے دا سب پہا پاکی زکا بیانی چی زور اور دے، پاکی زکا بیانی چی حکمتونو آلا دے اور تسبیح نا مراد قولی تسبیح دا معنی په خلی وی لکه چې دلالت کوي په دې باندې سورې بنی اسرائیل سلور سلوي خیات اهم من شاین الا یصبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم او تسبیح حالی دوم شامل ده او معنی را تسبیح د شریک او ولد او کفر او عجز او احتیاج او مثل او مشابه او ټول نقصانات او پاک دی ګوره سبح ده معنی العزیز کی اشاره ده چې ټول مخلوق د الله په مقابله کې عاجز دي او مغلوب دي د دې وجنه د الله تسبیح وایه او څوک د الله تسبیح بیا تو انو یو څوک کرهن وي نو دلیل لري تسبیح قولی الحکیم اشاره ده چې دا ټول عالم په خاص ترتیب سره پیدا کړل دي دا خاصه ترتیب دلالت کوي چې حکمتونه دي پکې ته تسبیح د غزات وایه دا دلیل شره تسبیح حالی نړم به دلیل شره تسبیح قولی او ځین دلیل شره تسبیح حالی او تسبیح عام او کنه قولی او حالی دواړو ته شامل حالی سمانه د دې سیس د حال دلالت پدې کې چې الله پاک دی د دې فلانی سیس د فلانی موجود د فلانی موجود سره موجودات چي او قولی دا چې یې په خپل موي له ملک السماوات والارض خاص داغه په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو د زمکه دا یو هی او یمید باندې کول کی عمر کول کی او هو علا کل شین قدیر او غل پار سیس باندې عثمان قدرت لرونکه دا بل دلیل دی او له د عالم کې په تخصیص چې خاص داغه دی او ملک السماوات د ملک نه داغه حکم چلی دلې په ټولو موجوداتو کې یا طعن یا کرهن نو کافر اگر چې ظاهر کې توې چې دغه مخالف دی لیکن حقیقت کې دی چې سوم کوي نو داغه تقدیر دلاندې دی داغه په اراده داغه اراده دلاندې دی او دا حکم چلی دل د الله په اسمانونو زمګه کې یو شان دی د دې وجه نه ول ارض سره ما نه ذکر کو چې ما په سماوات او ما په لړ نو ول ارض ځل کې یو شان چلیږي یو هی او یمیت دا د حکم چلی دو یو مثال دی ذکر تصرف د الله نسیوا بل سوک نشي کولی سوک ژوندې کې سوک مړ کې او هو علا کل شین قدیر دا مستقل دلیل دی بیا او هغه په هر چیز باندې قدرت لرونکې دی په هر چیز باندې وسمن دی والاول والاخر اغا اولون دی او رستون دی والظاهر والباطن او خکارون دی او پټون دی او هو بکل شین علیم اغا پارسیز پورا علم والا دی دابل مستقل دلیل دی دیو جنی حرف عطف نظر آوڑے او پا میرز دی صفتونو کی حرف عطف بیا ذکر کو اشاره دا چه دا ټول صفتون دی دا اللہ کا نا چه دا ټول صفتون اللہ کشتا دا دی آیات نا دې آیات تفسیر بیا په حدیث د صحیح مسلم وغیرہ کې راغلی چې الاول فلیس قبلک شی معنی د ټولو موجوداتو نه مخکې دی په وجود کې او ټول عالم لاغه وجود ورکوونکي دی الاخر معنی لیس بعدک شی معنی یا الله تا وجود ته د هر څه وجود منتهی کیږي او الله باقی د رستو د فنا د هر سنا الظاهر معنی لیس فوقک شی وچته دا هر سیز نه داغنه پر ایس سیز نشتا او کار دی وجود داغ په دلایلو الباطن من لیس دونک شی په اعتبار د ذات او د ماهیت سره داغنه پټ سنشتا عالم دی په باطن دار سیز باندې دا ګورا یا دې مقام کې ابن جریر وی په مراد داله چر سیز تخنز دی له یادا چې د زمکو د لاندې دا قدرت او علم دی لکه په حدیث د ترمذی کې اگر چې منقطع دی پای کې راغلی ور شی چی لهبت علی الله دینه دا پته ولګی دا چې الله اولم دی او اخرم دی او ظاهرم دی او باطنم دی او بیا حدیث کې راغلی وو عائشه رضی الله تعالی عنها او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې براغه حکم دی او کو چې بستر وغړوي موږ به بستر وغړول نو داغه نرسته باندې بیل السلام قبله طرف ته مخ قسم بلاستو او د دې خپل لاس نه توسد کفه اليمنا د دې خي ورغوي نه به بالغ جو کو بدی به سر کې هوو او ثم حمص بیا په پټ پټ ځان سره لګیا او غلی غلی ما یو درا ما یقول پته ونه لګی چې څه وی وی فیزا کان فی اخر الليل کله چې اخر د شپه بشو نه رفع صوت بیا به आवाज اوچت کو نو فرمایل به اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اله کل شی ورب کل شی یا الله چې رب د اسمانونو رب د لوی عرش معبود د هر څه اله د هر څه رب د هر څه ومنزل التوراة والانجيل والفرقان فالق الحب والنوى رالي گونکي د تورات انجيل او قران كريم چون کي د داني داډو کي اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناسيته فنوي عالم ستا په ذات د شر دار غسيزنا چې ته نيون کي د ټيکلي داغه اللهم انت الاول الذي ليس قبلك شيء وانت الاخر الذي ليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء یا الله تا تا اولی ستان مخی نشت سیز نشتا تا آخری ستان رستو بسنی طول با فناشیو تا بایی کلو من علی آفان تا خکارای نستا دا پاس سوک نشتا تا باطنی نستا نا پرس نشتا نو ایک زیان ندین و آخری نامی عن الفقر یا اللہ زمون نا قرضی لری که امون دا فقر او دا فاقی نو ساتی حدیث ابن کثیر دل تراول و تم جل سفصد که او دا اصل که مسند دا بی آلا که راغلی دی انتو متم جل سفد و سودس که راغلی دی او مانا سوا اول دی مانا دا طول و موجودات و نمخ که او نور و سیزونو لاغ وجود ورکل دی آخر دی مانا باقی بی رستو دا فنا دا مخلوق نا ظاهر دی مانا دلائل داغ حجج داغ باہر دی او ظاهر دی مانا دا ارسیز دا پاس دی ارسیز داغ دا قدرت دلان دی داغ مقدور دی او کل ظهور با مانا دا علوی مانا پارسیز غالب دی و پارسیز اوچت دی باطن مانا دا خلق و دستر گونا پت دی اغیط نخکاری سوحیل رحمه اللہ دی وی ابو صالح با مونتا حکم کاؤ چی کل مون با یوتنو دکی دو نوی پخی طرف سم لیڈون بی اگر چی بیادر بدل گئے اب یادا سی ہوا ہے چی اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شئے فالق الحب والنوا ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر او داد ابو هريره رضي الله عنه النبي عليه السلام روایت کو صحیح مسلم کی حدیث راضی او دا غ دعا دا چې څوک لول ان شاء الله د فقر او فاقین او د پردو قرضونه به الله خلاصيخه دا الاول او الاخر او دا ظاهر الباطن معنا مې د حدیث نه کوله د صحیح حدیث کې نه معنا راغلی و د مسلم حدیث کې ښه هو الذی الله غزاد دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه فی سته ایام په اندازه د شپه ورځې کې ثم استوى على العرش بیا برابر شاغه په عرش باندې د خپل شان مناسبه یا علم ما یلجو فی الارض پویږي پاغ سوچ ورن نوزی پزمکه کې و ما یخرج منها او پاغ چې روزی داغین و ما ينزل من السماء او پاغ چې را کوزیږي د برینا راځي د برینا ښکتا او ما یعرج فی او پاغ چې بر ورخیږي اسمان ته او هو معکم او غتا او سره دې په اعتبار د علم او قدرت سره اینما کنتم کم دې جتا سوې والله بما تعملون بصیر او الله پاک چې تاسو کوي وینا دې لیدون کې دي دا وګوره د دین آفا دلیل اخري مستقل او پنځه صفات د الله ذکر کړو یو خلق د الله بل استوا د الله بل علم د الله بل معیت د الله بل دا چې الله بصیر دې دا ټول صفات دا غو منی او تفصیل د شپږ ورځو مخکې مې راته بار بار کړلې سوره اعراف 54 آیات سوره یونس 3 آیات هود 7 آیات قرآن 60 آیات سوره سجده 4 آیات سوره قاف 38 کې سوره حامیم سجده 9 کې 13 شوی دا بار بار مسله او مسله د استواء مخې 13 شوی دا چې الله برابر دی بارش لکه سوره اعراف 54 کې سوره یونس 3 کې سوره رات 2 کې او سوره طه 5 کې او سوره فرقان 59 کې او سجده 4 کې دا په اخري ځله راولا دا استماع او ځله دا مسله ذکر کړي چې الله برابر دی بارش باندې تفصیل مې د مخ کې کړو او حاصل دا غیرا دی چې عرش او غلو دا اللہ و استواء دا دری والا لفظونو پا مانا حقیقی دی چه الرحمن و علل عرش استواء عرش باندې برابر دی و علام پخپل و مانا دی استواء پخپل و مانا دی او دوم ردش مونگ دی کیفیت نده معلوم مونگ دا منوخ بغیر دا تمثیل نده مثالونو پیشکولو نده آغی دا پارا بغیر دا تشبیه نده مخلوق سخا تاویلونو او بکیم نکو دانا چه اصره وی چه رحمان ذات پا تخ باندې برابر شو نو الله معاذ الله غنی عرش ته محتاج دی وینا هغه عرش ته نه دی محتاج عرش هغه ته محتاج دی هغه په عرش غالب دی عرش هغه غالب نه دی او استواء په عرش کړی دی خپل شان مناسب مونږ په پوی ګونو کته وې چې اوسیس په بل سیس باندې استواء کې نو دا خو جسمی نو دا خو الله له جسم ثابت کو وې ته لوازم ته ولې دی او دا الله صفاتونه د مخلوق د صفات په شان ولې ګڼي دا ستا ظلم دی دا الله خپل صفت ته او د مخلوق خپل صفت ته الله هم استوا کوي او بندو هم استوا کوي خدا الله د استوا کیفیت مونږ ته نه معلوم او د بنده د استوا مونږ ته معلوم نه نو دی جهالت په دی وجه جهالت کې پریوت چې دی دا الله صفت خپل صفت باندې قیاس کوي د دې وجه نبی اپا کې تعویل شروع کی ها صفاتو کې تعویل کوي وای صفاتو کې تعویلونه مکوا رستم را روان دي بیا دا وګوره یا علم ما یلجو فی الارض سوره سبا کې انده خبره تیر شه او دوه آیات کې او دلیل د حمد د پاره دې صورت کې دلیل د تصویر دی بیا یو هو معکم الله تعالی سره دې دلته بیا قاسمی خپل تفسیر کې بهترین تفصیل کړره سوال کدا ته راشي چلته خو یا رحمان علی العرش استوا الله په عرش برابر دې او رسوی هو معکم هغه تاسو سره دې من کې خدای عرض دې یو دې وی تاسو سره دې او بل دې وی په عرش برابر دې ته جواب وکا چې په مینز د استوا او په مینز د معیت کې دا تعارض راځي خو چې کله د مخلوق په صفاتو کې راشي او دا د الله په صفاتو کې دی دغه تعارض نشته تعارض زماستا په صفاتو کې دی نو ته الله سي په دونه په خپل ځان قياس کې الله سميع دی لیدون کې دی او لیدون کې دی بصیر دی لیدون کې دی دا لیدون کې لیدون کې الله دی نو په خپل ځان به قياس کې چې معاذ الله د الله سترګې دی یا غوونه دی زما په شان محتاج دی اسباب وتا اسباب پیدا کوونکې څنګه اسباب وتا محتاج کې دی شي او په خپل اسباب پیدا کړي نمون بدا الله بصر منو دا الله سمع اوریدل بمنو خو په کیفیت نه پويغو خپل اوریدو باندې مقیاس کوا د مخلوق د صفاتو د خالق په صفات کې ډیر لوی فرق دی او کوم سړی چې جاهل نه غبیا داسې اعتراضونه شروع کی بیا باز اهل علم وی وی تعارض په دې ډول کې په صفاتو د مخلوق کې دی صفاتو د خالق کې هیڅ مشابهت د صفاتونو د مخلوق سره نشته استوا او معیت واړه په حقیقت باندې حمل لی د دیو جنا کله چې دیو عالم نه تپوس شو شیخ الاسلام وی چې حدیث کې خو راځي چې الله په اخره د شپه کې نزول کوي معنا را کوزيږي اسمان ته او بلې غایت راځي الرحمن علی العرش استوا نو کله چې الله په عرش باندې مستوی دی او کته نزول کونو عرش خالی پاتې شه هغه ته لیونیه دا څه ګډې وړې وې استوا د الله صفت دی او نزول بل صفت دی نو د الله په صفاتونو په خپل صفاتونو مخې یاد کوا ته دا د دې قائل یې چ الله په دې قدرت لري چې سره د استوا نه نزول کړي دا غلی شو وی الله استوا کړی دا سره دا غینه نزول کولی شي کنه سره دا پوسټه کته وای چې نه شي استوا سره سره نزول نشي کولی خامخا به استوا پرې دین نزول وکړي وی دا تا خپل صفت کې یاد ظالما او غدا الله صفت دی امغو استوا هم کړی دا نزول هم کړی دواړه شته نو سره د استوا نه نزول کوي دا فرق دی ښه په دې مؤمن ځان پوي موحد اما اكم معکم منا معیت تاو سره دی اوس مون معیت غیر متکیفه مظهری مېره دی معیت کیفیت مونته نه معلوم تعویل پکې مکوا او ٹھیک دا اکثر علما او تفسیر سعدی عالم وي وهذه المعیت معیت العلم والاطلاع دا معیت دا علم او د اطلاع دی تک شان دی نور علما هم په دې باب کې لگا ابن کثیر هم وي وی معکم اینما کنتم تاو سرد مانا علم داغ پتاسو حاوی دے شہیدن علا اعمالکم حیث انتم و این کنتم من برن و پہرن فی لیلن و نہارن فی البیوت و الحفار الجمیع فی علم اصا و تحت بصری و سمی بیسمعو کلامکم و یرا مکانکم و یعلم سرکم و نجواکم و مانا دا علم واغس دا دو مذہب شد سلکو یو دا چی بظاہر حمل لبس الله جل شانو معیت شتا لکه څنګه چې استوا صفت ده لکه څنګه چې نزول صفت ده داسې معیت ده زم قولدار چې معیت دا معیت د علم نه دا معیت د علم دا اکثر بیا دا وي اکثر اهل علم لکه شیخ الاسلام خپل فتاوا کې نن سبانی چې کوم جلدونه دي 3 جلد د صفه 294 نه والا لري پوری تللی بیا هم دا شان پاغه زړو جلدونو کې هم دا صفحه 136 نواله 142 113 کې ګڼو ځینو کې تشریح وکړی دا او قاسمی خپل تفسیر کې 14 جلد کې دلته 27 صفحه کې مغه تشریح کړی دا او دا سوال او به جواب کړی دی شیخ الاسلام هغه تشریح کړی دا او نقل کړی دی امام زاهدی هم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل کړی دی او هغه هم نقل کړی دواړو یو شان نقل له مختصر الغلو صفحه 135 کې دارنګه مجموعۃ الفتاوا د شیخ الاسلام جلد 3 صفحه 294 کې وختي مازیګر ما وکتا او دا قول نقل کړی دی او ابن عبد البر نے نقل کړی دی چې دا اجماع د صحابه او د تابعین او دا منقول د عبد الله ابن عباس نه د امام ضحاک نه د امام مقاتل نه د سفیان الثوری نه د امام احمد ابن حنبل نه دا یو روایت را لیداري او روایت یو روایت شیخ الاسلام علی خپل فتاوی چې فلانی وی ابن جریر هم وی به معنی دار چې الله عالم دی پتا سو پاملونو تاسو باندې او سره د دین هغه پارش باندې د اسمانونو د پاسه دی اوس کې سره داسې وی چې دا خو تاویل تا وکړه په معکوم کې کنه او ته خو یې تاویل بنه کو کنه غاری په معنا د ما کې تعویل کو او تعویل خو په صفات د الله کې خلاف د مذهب د سلف صالحین نه جواب کتک سوال نقل کړل ابن قدامه الامام موفق ابن قدامه صاحب د مغنی داغه کتاب د ضم التاویل پاغه کې وی قاسمی تم نقل کړل خپل تفسیر کې چې کته وای چې آیات کې دیولې تعویل کو چینما او معکم انما کنتم بالعلم الله تاسو سره د په اعتبار د علم سره نه جواب وکا چې مون تعویل نه کړي بلکې مون حمل د دې لفظ په خپل معنا کړل دا تعویل نه دی ځکه تعویل څه ته وایي صرف اللفظ عن ظاهره او ظاهر اللفظ ما يسبق الى الفهم منه حقیقتا كان مجازا وګو تفصیل وکړل بیا مقدسی وی پیدا تعویل نه دی ځکه چې تعویل اړول د لفظ د ظاهر خپل نه او د معیت ظاهری معنی هم دا ده چې په علم او قدرت سره د دې سره دی ځکه چې لفظ د معاد اختلاط د یو ذات د بل د پاره نه دی وځ شوی دی د پاره نه ځکه تاسو تیر شی محمد رسول الله والذین آمنوا معه محمد رسول الله او کم کسان چې داغه مرګ ارتیا کی ایمان والذین معه دا معنی چې داغه ذات داغه ذات سره ګډ شوی الته سمانه کې تاسو بیرو زینو کې مار اغله د اختلاط باندې خو دلالت نه کوي چې په اختلاط دلالت کوي چې ته وایې چې بیا الله د مخلوق سره مختلط دی معاذ الله بیا وایې قران نو وایي چې نحنو اقرب الیه من حبل الورید قاف کې البته تشریح دی راشي وا مونږ تاسو ته د مرې درګ نه زیات نږدې یو نو دا هم په اعتبار د علم سره یادې یال د بل تفسیر مشته معنا ملائک چې الله مقرر کړی دی او قبض ضرور کوي کنه ناغه چون کې د الله په وینا را لګل شي دی د الله د خبرې خلاف کو نه شي کولې ذکه نحن اقرب مونغا چکلا اوسری باندې مرغ رازینو نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون مکی صورت کی دیر شو کنه مونږ دتا ډیر نزدې هو تاسو لیدل نکوي فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين تنظرون ونحن اقرب الیه منکم او دومردا چلته اقرب ویلې او بل زینو کی معیت ذکر کړلې د معیت او د قرب دا دواړه صفاتونه د الله ځان ځان لري شیخ الاسلام پرې موږ تفصیل کړل دا ځان ځان صفاتونه دي اولتا چې نحن اقرب الیه من حبل الورید د مری درنګ نه زیات نزدې ما دا سي نزدېکټ نه دی مراد کې په خپل نزدېکټ مراد او خپل چې لکه څنګه چې ته نزدې نه استې مې دا سي نزدې دی او نه دا خو زما ستاسو صفت دی دا الله صفته مالا او بل دا چې د حبل الورید نه زیات نزدې ما هغه درس نه زیات نزدې صرف د حبل الورید نه زیات نزدې دی او د سترګې نه او د رڼا او د جبې نه او د تالو نه او د مری نه زیات نزدې نه دی وے الته مقصد بل لے دلته مقصد بل لے ولدا الله په کلام کې بیزا تعویلات کې ځکه بار بار ما دا مسله کړې ده تعویل مکوا پس پسې یې پرې را خبره دادا چې ردی کوم خپل معنا لا په دغه ځې پرېګ دل لکه څنګه چاړم به قول ما ذکر کو او کدا اکثر اهل علم خبر اخلي داږي وی معیت په اعتبار د علم سره مراد دي نه دا ردی منافي نه دي چې الله استوا پاش کړی دا او څوک چې وی چې الله هر ځای دی نو دا ډیره غلطه خبره په دې لحاظ ده چې هر ځای کې هوټ ټایم ده فرض ایک خود انسان کلمیم دی فرض ایک خود انسان دماغ معاذ اللہ دادا حلولیه و قول لے چه غیوی اللہ حلول کرده پا دی مخلوق کی حلول غیوی بہتر حلول و دی اتحاد خائل سو دا اتحاد والا صوفیان تیر شوی دی غلط خلق دی دا دی وجنا وی اللہ باین دی دخپل مخلوق نا اللہ جدا دی خالق چرت مخلوق کی دیشی و مخلوق چرت خالق کی دیشی آغا دا وو وار عثمانونو دا پاس عرش دی او دا عرش د پاسه د خپل شان مناسب برابر دی افهم نه کویو تر دا کله پوری پویو ته الله کتاب کې راغلی دی او خامون داغه کنه او حقیقت نشو معلوموله او کته وای چیرې برابر شنو داسی به وفلا تضرب لله الامثال دا الله د پاره مثالونه مو پیش کوا امام رازی چې اغلوې فلسفي او منطقي دلایل به پیش کول هغه په اول کې تعویلات ډیر بوله او دا شان ابن جوزی رحم الله میو کتاب ما سره پروت تشرتا ابلوز ما کته گډوډهال بازل اشحاب اغم تعویلات ډیر کوي زاد المصیر والا یا باز علماء او په اخر کې هغه توبه وباسلی و اخر کې هغه وی پری ده خبره د خلقو الله اقرا فی الاثبات الرحمن علی العرش استوى په اثبات کې چې لولې دا ولول بس چې رحمان په عرش برابر دی د خپل شان مناسب نو که څوک وایي چې څنګه نو په نفي کې ولولا کی تشبیہ مخلوق سره مور کو لیسا کمثله شی لیسا کمثل لا تضربوا لله الامثال بس لاندې ختم کا سمرا سانه خبره دا عام فهم دا او بیا با مطلب دای چې دا سی او سات به ته منی چې دا غزاد څه حقیقت بنی لکه څنګه چې بعضی کسان وی مولا له بیا هم خلق له ذهنونه گمراهی اردو کې ته کتاب لیکي دا خبره خدا اول نه دوره تفسیر سره پکار نه خون کو دغه خلق رد زکه کو چې اردو کې کتابونه لیکل نه پاغي چې سوې آیې کې ګډي وړې ډېر زیات ویلې دي ډېر ګډي وړې ټول د معتزله خبرې نقل کړي د خوارج خو پوي کې بزانم نجزال سنت ما کوم معتزلیما او نه په مذهب پويږي نه لګیا دي تعویلونه کړي د الله په صفاتو کې الله ارزه دی وی الله ارزه دی او بیا د جهم قولو سیر اعلام النبلا کې درې ځای حافظ ذهبي نقل کړو چې جهم ابن صفوان بدایي چې الله هر ځای دی نبی اپ دخل کو اعتراضات د دهریو چې د ناله نه به چکر لوچت کوي په دې چکر کې الله شنه ماز الله ودا ته اعتراضونه پیدا کړو ظلم وکاو کتا دا وی چې الرحمن یا به وسړی او ماز الله ټټه کې به ګندګي تلاشی تا ته وي بلی کښتا ولا تا ګن جوړ کو کتا دا ویلی چې الله د اوس مانونو د پاس عرش ته په عرش برابر دی خپل شان مناسب او علم او قدرت دا په هر هر ذره باندې حاوی دی یو شی په کائنات کې راځي نشته چې د الله د علم او د قدرت کلان دی نه خبر به ټیک وبیا بیا به چې ذهن نه خرابې دی نو ذهن ولا ته خرابې او بیا ځا تعویلات نقل کې او بیا ځان دسوي به موږ اصل خلق یو او بیا پاغه نیکانو خلقو باندې ردونه کوي شیخ الاسلام نتی می غوند سړي باندې ښا ته بل اوس پیدا شوه موږ کوریا او سانه مخې غټ غټ خلق تیر شوه لري علامه شامی چې هغه د احناب د سنټر سړي له پتاوي د ټوله ډګي کړی دي داغه مجموعه تر رسائل کې یو رساله کې ما شمارلې دي په یو رساله کې 9000 ودل کړی دي شیخ الاسلام والمسلمین شیخ الاسلام والمسلمین د اسلام یو لوی عالم یو لوی شیخ او د ټولو مسلمانانو لوی عالم او داغه نه اقوال نقل کړي او تلګي غلط خپل دغه باره کې خوځه بیا تر شان ورشا کشمیری پورې راشه